podległa polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 sierpnia, minęła 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o śmierci amerykańskiego senatora Johna McCaina, drugim dniu papieskiej pielgrzymki do Irlandii i prasach nowej KRS nad wyborem kandydatów do Izb Sądu Najwyższego. W wieku 81 lat zmarł John McCain, przez ponad 30 lat senator Partii Republikańskiej z Arizony, kandydat tej partii w wyborach prezydenckich 10 lat temu, weteran wojny wietnamskiej, zwolennik aktywnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, jastrząb w odniesieniu do Rosji, jeden z pierwszych orędowników przyjęcia Polski do NATO i surowy krytyk Donalda Trumpa. Senator McCain od roku cierpiał na nowotwór mózgu. Przedwczoraj podjął decyzję o przerwaniu terapii. Jak wyjaśniała rodzina, skłoniły go do tego postępy choroby. Wiernie służył Stanom Zjednoczonym przez 60 lat, napisało w komunikacie biuro senackie Johna McCaina. Kondolencje rodzinie senatora złożyli już m.in. prezydenci Donald Trump i były prezydent USA Barack Obama. W drugim dniu wizyty w Irlandii papież Franciszek uda się do sanktuarium w Knock, gdzie spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Po południu w Phoenix Park w Dublinie odprawi mszę z okazji światowego spotkania rodzin. Podczas wieczornego spotkania z wiernymi Franciszek przypomniał małżonkom, że sakrament małżeństwa jest więcej niż instytucją. Mówił, że rodziny są nadzieją Kościoła i świata, a jako klucz do życia rodzinnego wskazał przebaczenie i miłosierdzie. W swoim przemówieniu papież podkreślał, że pokój w rodzinie jest zawsze możliwy. Żartował, że także między teściowymi i synowymi. Papież spotkał się też wczoraj z 8 ofiarami pedofilii w irlandzkim kościele. Według relacji uczestników spotkania był zaszokowany tym, co usłyszał. Już na samym wstępie swojej wizyty w Irlandii Franciszek oświadczył, że podziela zgorszenie pedofilią i oburzenie, jakie wywołała nieskuteczność władz kościelnych wobec tych odrażających przestępstw. O pedofilii w polskim kościele mówili z kolei biskupi na Jasnej Górze. Po raz kolejny zapowiedzieli walkę z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Zdecydowali o podjęciu na szeroką skalę programu prewencji przeciw wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, co jest grzechem i przestępstwem. Mówił rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Od ubiegłego roku każdy, także Kościół katolicki, musi zawiadamiać organy ścigania o przypadkach przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Do tej pory nowa Krajowa Rada Sądownictwa wybrała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wskazała kandydata do Izby Karnej. Jutro i pojutrze przed zespołami KRS przesłuchania kandydatów do dwóch kolejnych Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Politycy PiSu przekonują, że szybkie działania Rady pozwolą zakończyć okres chaosu wokół Sądu Najwyższego. Dobrze by było, żeby działał w pełnym składzie, pod stałym już kierownictwem. Wiemy, jak ile emocji wywołuje dzisiaj kwestia obsady pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby również ten proces się zakończył. Już mogli powiedzieć, że Sąd Najwyższy pracuje już zgodnie z swoimi kompetencjami zapisanymi również w Konstytucji i wykonuje swoje obowiązki w spokoju. Poza tym tą polityczną awanturą, która gdzieś wokół tej sprawy została rozpętana. Mówił w PR24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Poseł Paweł Rabiej z Nowoczesnej oceniał, że chaos w sądownictwie narasta. Przypominał, że zmianami w polskim sądownictwie zajmie się Unijny Trybunał Sprawiedliwości. To przyspieszone posiedzenie KRS-u i te wysłuchania potęgują ten chaos, potęgują, nie uspokajają. Dlatego, że mamy sprawę w tej chwili przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, więc ta sprawa będzie rozpatrywana. Dobrze byłoby pewnie do niej poczekać z przesłuchaniami i obsadą stanowisk sędziowskich. I my stoimy na stanowisku, że trzeba poczekać, co będzie na tym odcinku, zamiast szybko, zamiast we wrześniu, bo przecież we wrześniu było planowane posiedzenie KRS-u, robić to teraz. Wnioski o powołanie sędziów trafią z KRS do prezydenta. O niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy zaapelowali w piątek do Andrzeja Dudy, prezesi samorządów adwokackiego i radcowskiego. Wcześniej zrobiła to opozycja i przedstawiciele środowisk sędziowskich. Kilkaset osób przeszło wczoraj ulicami Warszawy w proteście przeciwko przemysłowej hodowli zwierząt oraz ich masowemu wykorzystywaniu. Skandowano hasła m.in. mówimy nie wykorzystywaniu, mówimy nie okaleczaniu, mówimy nie zabijaniu zwierząt. Inicjatorem pierwszego takiego marszu w Warszawie była organizacja Polska dla Zwierząt. Legendarna piosenka Hey Jude ma 50 lat. Dokładnie pół wieku temu singiel Beatlesów ukazał się w Stanach Zjednoczonych. Na brytyjską premierę poczekał jeszcze 4 dni. To jedna z najsłynniejszych ballad Paula McCartneya. Philip Norman pamięta moment, gdy Beatlesi jedyny raz w historii zagrali ten utwór na żywo. Był w studiu telewizyjnym w Twickenham. Niesamowite było to, że wszystko kręciło się wokół Paula. John był tylko tłem. Wtedy McCartney przejął inicjatywę, chciał utrzymać jedność zespołu, chociaż zaczynały się już poważne niesnaski. To równie dobrze mógłby być solowy utwór McCartneya. 7-minutowy singiel? Odważnie, ale biograf Paula McCartneya mówi mi, że w tym okresie Beatlesom nie mówiło się już po prostu nie. Ballada powstała z myślą o pierwszym synu Johna, Julianie, czyli Julesie. John rozwodził się wtedy z żoną, Cynthią. Jechałem pewnego dnia do Julesa i Cynthii i zacząłem sobie śpiewać. Na koncertach Paul śpiewa utwór do dziś i dziś, chociaż sięgnięcie wyższych tonów bywa już czasem dla niego problemem, to 50-letnia Hey Jude wzrusza kolejne pokolenia. To był Serwis Trójki. Trochę słońca od Szczecina przez Gdańsk po Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Na pozostałym obszarze przewaga chmur i przelotne opady. Najwięcej deszczu na południu kraju. Przeważnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Dodzie. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Marian. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za mało. To co, mamy tak po prostu nową kupić? Nową? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Michał Żakowski. Ja tylko przypomnę, Paweł Drozd cały czas jest na wakacjach, a ja zaprezentuję dzisiaj kolejny odcinek audycji o podróżach. Świat z lotu Drozda. Czekają nas dzisiaj wspaniałe opowieści o miejscu bardzo znanym, jednak można śmiało powiedzieć, że ze złej strony. Ale dzisiaj pojawi się to miejsce w pięknym, ale nie naiwnym świetle. Pojedziemy metrem po kolumbijskim Medellin. Dowiemy się, dlaczego to nie o narkotykach, a o i Pablo Escobarze tam rozmawiają, ale o cudzie Medellin. Piękna muzyka improwizowana zespołu New and Afrobeat, co prawda z Chile, ale z tego samego regionu Ameryki Łacińskiej. Afrobeat, czyli to, co się narodziło w Afryce, a później teraz zostało przejęte w Ameryce Łacińskiej. Nowy nurt, nowy zespół z 2009 roku. Ale nie o tym rozmawiamy, bardziej o gorącym rytmie miasta Medellin. Miasta w Kolumbii, które w 1991 roku, proszę Państwa, było uznane za najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. Ale teraz udowodnimy, że tam doszło do cudu i Medellin z najbardziej niebezpiecznego znalazło się na liście najbardziej znanych miast i odkrywanych między innymi przez badaczy architektury. I o tym wszystkim opowie nam dzisiaj Ewelina Biczyńska. Bada i odkrywa Amerykę Łacińską, socjolożka, prezes Fundacji imienia profesora Andrzeja Dębicza. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Na razie nastraszyliśmy trochę Medellin tym, co było w 91 roku. To w takim razie postraszmy dalej, żeby udowodnić, na czym polega cud tego miasta. 91 rok to Pablo Escobar. Znamy go przecież z filmu Narcos, dwie serie już. A także książki na jego temat. Oczywiście. Rozchodzą się jak i film ostatnio też. Czyli popkultura, która też tworzy tą legendę Medellin, prawda? Tak, bez wątpienia. Natomiast chciałabym, żebyśmy jakby wpatrując się w ten obrazek Pablo Escobara, nie zapomnieli o tym, co chyba jest najważniejsze w tej całej historii, czyli o ofiarach tego krwawego okresu. Kiedy on właśnie rządził Medellin jako szef kartelu narkotykowego. Tak, chociaż to nie był jedyny krwawy, przemocowy aktor w tym czasie. Tak naprawdę to była wojna bardzo wielu aktorów, wielu organizacji, która doprowadziła do tego, że miasto stało się tak strasznym miejscem do życia. Ten 91 rok to było 391 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli w tym jednym roku zginęło około 6,5 tysiąca osób, zostało zamordowanych. Jakby pamiętajmy, że mówimy tylko o jednym mieście. Dla porównania dodam na przykład, że Warszawa ma wskaźnik zabójstw na poziomie około 2 na 100 tysięcy mieszkańców, tak? No ale tak jak powiedziałam, jakby to były nie tylko kartele narkotykowe, to były też lewicowe bojówki, to były prawicowe paramilitares, to było wojsko, więc tak naprawdę to był czas chaosu, chaosu i przemocy. I piekła na ziemi, można powiedzieć. Piekła na ziemi, tak. Natomiast jakby żeby sobie zrozumieć trochę lepiej źródła tej przemocy, trzeba by się cofnąć kilka dekad wstecz, jeśli mogę. Proszę bardzo. Tak naprawdę źródeł przemocy w Kolumbii upatruje się w okresie La Violencia, czyli przemoc z wielkiej litery. To był czas w latach 1948-58 krwawych walk pomiędzy konserwatystami a liberałami po zabójstwie lewicowego kandydata w 1948 roku. No i naprawdę rzeczywiście już w tym czasie dochodziło do masakr, zabójstw, krwawych walk, głównie na wsi, pomiędzy konserwatystami a liberałami. I też przed tymi masakrami, przed tą przemocą, wielu uciekało do miast, między innymi do Medellin. I od lat 50. też w związku z rozwijającym się przemysłem, do Medellin uchodziło no, setki tysiące osób. Miasto w tym momencie notowało spektakularny przyrost ludności. Jak można się domyślić w tych czasach, jakby ta infrastruktura miejska, też mieszkaniowa, nie była gotowa na to, żeby przyjąć tyle osób. Czyli rozrost slumsów, rozumiem. No to. No dokładnie. Czyli od lat 50. to właśnie jest rozwój tych peryferyjnych osiedli, no takich biednych, autokonstruowanych, o, tak można powiedzieć. A jakby też warto sobie, żeby państwo sobie to wyobrazili, warto powiedzieć trochę o topografii Medellin. Proszę. To jest miasto, średnia wysokość tam to jest 1500 metrów, natomiast tam są bardzo duże różnice poziomów nad poziomem morza. Przez środek przepływa rzeka Medellin. Natomiast osiedla ludzkie pną się po tych dwóch zboczach z dwóch stron. Ja bardzo zachęcam do zwiedzania i do odwiedzenia tego miejsca, bo widok jest spektakularny. To na razie z zachęcaniem poczekajmy do części, kiedy wyruszymy metrem po mieście, po Medellin. Dobrze. Natomiast na razie musimy niestety opowiedzieć o tym, co się działo tak. w tej niesławnej, tak. sławnej, ale smutnej przeszłości. Więc te biedne osiedla powstawały przede wszystkim właśnie na tych zboczach, na samej górze. Więc dlatego mówię o topografii, żeby uwidocznić, że one były nie tylko peryferyjne, ale były też trudno dostępne, te osiedla. No ale póki co jeszcze w latach 50., 60. ci ludzie mieli zatrudnienie w przemyśle, bardzo bujnie rozwijającym się w Medellin. Natomiast w latach 70. nastąpiło załamanie, kryzys, bezrobocie. Właśnie wtedy, w 62. powstał FARC. A FARC powstał dlatego, że też w tych wojnach między liberałami a konserwatystami nie było miejsca na taką prawdziwą lewicę. I w odpowiedzi na to powstał FARC jako taka prawdziwa lewicowa, komunistyczna, no, bojówka zbrojna, tak, siła zbrojna. I oni też jakby mieli swoje oddziały miejskie. To wszystko też się dzieje w Medellin. To się prawda? Dzieje w Medellin. W mikrokosmosie Medellin. Oni penetrowali też tak naprawdę zwłaszcza rekrutowali bojowników wśród tej najbiedniejszej ludności, tak? Pamiętajmy, że przyszedł kryzys ekonomiczny, zapanowała bieda, przemoc. W to weszły też kartele narkotykowe, które miały szalenie żyzną glebę do rozwoju, na tych terenach zwłaszcza. Upatrzyły sobie Medellin właśnie głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, łatwo było o rekruta, mówiąc wojskowo, a po drugie Medellin jest w takim regionie, po pierwsze bardzo zdatnym do uprawy koki, a po drugie bardzo wygodnym na szlaku przemytniczym. Więc wiele czynników złożyło się na to, że to Medellin padło ofiarą takiej przemocy. No ale oczywiście państwo nie pozostawało bierne. To jest tych wiele czynników, które doprowadziły do tego niesławnego pierwszego miejsca w 91 roku ubiegłego wieku, czyli najbardziej niebezpiecznego miasta na świecie. Tak, no i to są takie strukturalne przyczyny tak przemocy i tego, że padło właśnie na Medellin. No państwo oczywiście nie pozostawało bierne i zwalczało te bojówki. W związku z tym też Medellin stało się areną walk. Do tego przyszedł jeszcze kartel narkotykowy, z którym państwo także walczyło, ale Pablo Escobar wypowiedział temu państwu bezwzględną wojnę i wybuchały samochody, pułapki, bomby podkładane. Nawet przecież ten terrorysta zdetonował ładunek na pokładzie samolotu pasażerskiego. Z drugiej strony ludzie, chcąc bronić się przed tymi lewicowymi bojówkami, też organizowali się i to było stymulowane przez państwo w takie bojówki prawicowe, tak zwanych paramilitares. No i tak naprawdę te masakry, które wcześniej były na wsiach, teraz miały miejsce w Medellin. To było tak, wojsko walczyło z Farkiem i z paramilitares i z kartelami, kartele z państwem, kartele czasem wchodziły w spółkę z paramilitares albo z Farkiem. Do tego jeszcze pospolita przemoc i mniejsze bandy kryminalne, co jakby sprawiło, że tak naprawdę tam się po prostu nie dawało żyć. Te zbocza nie dawało się żyć. Ja rozmawiałam z osobami, które pamiętają te czasy. Koleżanka, znaczy to jedna z moich rozmówczyń opowiadała, jak mając lat 17, na przykład tam mama ją posłała po jakieś sprawunki. No i akurat wyszedłszy na te zakupy, usłyszała świsty kul. To więc to była codzienność. Więc przysiadała na schodkach, dlatego że te dzielnice biedne składają się głównie ze schodków i gęsto posadzonych domków. Siadała, czekała, aż te świsty i strzały ucichną, biegła do sklepu, potem znowu pewnie musiała czekać i wracała. I to była codzienność. Codzienność dla niej i dla rodziców również. Przecież, i dla rodziców. Dla całych rodzin, które nie były w stanie przewidzieć, co się wydarzy. A w takim razie ta czarna historia, te wszystkie składniki, o których pani tutaj opowiedziała, kiedy to zaczęło się jakby zmieniać? Kiedy nastąpiła ta droga w kierunku tego, co dzisiaj na potrzeby naszej audycji nie tylko, ale to są pani słowa, nazywamy cudem? Tak, chociaż cudów nie ma. Mam nadzieję, że o tym powiemy też. Kiedy to się stało? No to nie stało się z dnia na dzień. W 93 roku usunięto Pablo Escobara, natomiast to jeszcze nie był. Rzeczywiście wtedy już trochę zaczął ten wskaźnik zabójstw, że się odwołam do statystyki, spadać. Natomiast jakby sytuacja nie była tak z dnia na dzień lepsza, dlatego że zawsze jest tak, że jak, i do tej pory tak jest, że jak się usuwa głowę, to ta organizacja jakby czasem się dzieli na mniejsze, co nie gwarantuje spokoju. Raczej czasem wręcz przeciwnie. No ale te lata 90. to był rzeczywiście, i potem zwłaszcza początek XXI wieku, to był okres dużo bardziej zdecydowanej walki państwa z Farkiem i z tymi lewicowymi siłami zbrojnymi. No i jakby też ze wsparciem kapitału ze Stanów Zjednoczonych, Plan Kolumbia. To był czas po zmianie konstytucji, kiedy miasta, w ręce miast oddawało się więcej samorządności i więcej władzy. No i wreszcie chyba jest coś takiego, że w sytuacji takiej skrajnej przemocy następuje moment takiego wykrwawienia. Momentu, kiedy wiele grup społecznych sobie zdaje sprawę z tego, że tak dłużej być nie może. I rzeczywiście jakby doszło do powołania takiego ruchu Compromiso Ciudadano, takie zrzeszenie obywatelskie, gdzie wiele różnych grup NGO-sów, biznesmenów, którzy też tracili z powodu tej spirali przemocy, nauczycieli, studentów, zaczęło współdziałać, żeby z tą przemocą wygrać. Z drugiej strony też na początku XXI wieku z kolei nastąpiła już na mocy pertraktacji demobilizacja tych prawicowych bojówek. No i ta sytuacja z czasem znacznie się uspokoiła. I kiedy przyjechali architekci, którzy wymyślili, że Medellin należy, coś temu miastu się należy od współczesności, tak by do historii nie przeszło tylko jako to najbardziej niebezpieczne, to niesławne miasto z 91 roku. No ja wierzę w to, że w naiwności swojej wierzę w to, że ich intencją nie było zapisanie Medellin na kartach historii, tylko interwencja u tych pokrzywdzonych warstw ludności. Taką mam nadzieję. Tak naprawdę to myślenie, zwłaszcza o tych peryferyjnych dzielnicach, zmieniało się już pod koniec XX wieku. Dlatego, że jakby proszę sobie wyobrazić, że tak jak one zostały, powstawały w latach 50., to one przez dziesiątki lat, przez to, że nie miały legalnego statusu, były uznawane za nieistniejące. Jakby zamykano oczy na ten problem. Infrastruktura w mieście powstawała w ten sposób, żeby się odwracać plecami do tych osiedli. Aż wreszcie w latach 90. dostrzeżono, że one istnieją. No i zaczęto wprowadzać pierwsze takie programy ulepszenia objęcia infrastrukturą podstawową, wodą, kanalizacją, prądem tych osiedli. No a początek XXI wieku, Compromiso Ciudadano, ten ruch społeczny, wysuwa na prezydenta Sergio Fajardo, syna architektów, i to jest nie bez znaczenia, który ma wizję rzeczywiście. Myśli o tym mieście w sposób wizjonerski, mówi taką piękną rzecz, ludzie najbiedniejsi do miejsc najpiękniejszych. No i rzeczywiście ma takie wizje, zdobywa na nie fundusze i stawia piękne budynki, piękne parki, biblioteki, takie jakby wielofunkcyjne budynki, które mają na celu wyrównywanie szans, zwłaszcza wśród dzieci. No i to jest też tak naprawdę taki ikoniczny początek przemian w tym mieście. I te przemiany na przykład można zobaczyć z okien metra? Można zobaczyć. To w takim razie posłuchajmy ikonicznego Juanesa, bo to jest wykonawca, który gra muzykę, można powiedzieć, popową, kolumbijską. Jest znany w Kolumbii bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. I na całym świecie. Ale w tym teledysku, no oczywiście my tutaj teledysku nie mamy, ale postaramy się opowiedzieć o miejscach, w którym Juanes się porusza i w których były kręcone. Może muzyka jest popowa, muzyka jest, bym powiedział, tego typu, ale teledysk jest zupełnie naprawdę niezwykły. Que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben. Mi pecho siente tu respiración y los latidos son iguales. Se te nota que todas tus neuronas se alborotan. Sin pateo no hay quien pare esta pelota. Sudan las ventanas gota a gota. Se te nota. Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol. Poco a poco paso el correr esos caminos nuevos, yo hago lo que sea, lo que sea. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo. Świat z lotu Drozda. Rozmawiamy o miejscu na ziemi Medellin, czyli mieście w Kolumbii, znanym mieście z niesławy, z tego, że było to miasto najbardziej niebezpieczne na świecie, ale również teraz we współczesnych czasach jest znane z filmu Narcos, opowiadającym o szefie, bosie kartelu narkotykowego Pablo Escobarze. Ze mną w studiu cały czas Ewelina Biczyńska, która opowiada o tym, jak doszło do tego, że Medellin było to najbardziej niebezpieczne, a teraz opowiemy o tym, co po pierwsze widać z okien metra pędzącego przez to miasto, bo opowiadamy teraz, doszliśmy do rozdziału, kiedy Medellin się podnosi, kiedy architekci zaczynają mówić, że ludzie najbiedniejsi do miejsc najpiękniejszych. Dobrze, mam nadzieję, cytuję. Tak. I w takim razie przed chwileczką Juanes, czyli ikona pop kultury kolumbijskiej, znana na całym świecie. Teledysk, szczerze powiem, niesamowicie pięknie zrobiony, można powiedzieć, że artystyczny. Co widać na tym teledysku? Jakie Medellin możemy oglądać? Chyba takie bardzo współczesne, dlatego rzeczywiście my tak naprawdę na nim nie widać tych takich ikon architektonicznych, ale widać po pierwsze kwiaty, a Medellin jest miastem kwiatów. Kolumbia jest w ogóle i właśnie rejon Medellin jest bardzo ważnym producentem kwiatów, też na cały region. No i tu, na tym teledysku widać chyba dużo takich połączeń, powiedziałabym, niespodziewanych. No i może tyle, dlatego że ciężko jest o takiej ekspresji artystycznej rozmawiać. Ale architektonicznie to się dzieje jednak w Medellin, tak, to się dzieje w konkretnych miejscach. Tak, teledysk był kręcony w Medellin, także właśnie w tych Barrios Populares. Czyli? Tam znajdziemy Barrios Populares, czyli te ubogie osiedla. Jak może tutaj jeszcze chciałabym zaznaczyć właśnie, że nie wszystko, co ubogie, jest niebezpieczne, tak? Polski widz czasem dostaje gęsiej skórki na widok tych takich właśnie popularnych osiedli, tych schodków stromych i domków z drewna, tudzież z jakichś innych biednych materiałów. Natomiast to nie jest do końca tak. To są miejsca przepełnione życiem, ciężko doświadczone, ale naprawdę funkcjonujące czasem we wspaniały sposób. Bo pani mówi to z własnego doświadczenia. Rozumiem, że miejsca, te osiedla biednych, tak? Bo o brazylijskich mówimy fawele, tak? Tak. A tutaj to są Barrios Populares. To są Barrios Populares, tak? Tak, każdy kraj ma swoją nazwę. I pani się poruszała tam sama z przewodnikiem, musiała pani wcześniej aranżować spotkania z ludźmi. I też proszę powiedzieć, jak Barrios Populares się zmieniło, czy tam też architekci wkroczyli, tak, i pomagają właśnie tym najbiedniejszym żyć w najpiękniejszym miejscu? Jeśli chodzi o to, ja rzeczywiście starałam się znaleźć sobie na początku może nie tyle przewodników, co wprowadzających. Kogoś stamtąd, kto przedstawiłby mnie i chociaż na początek trochę, żeby ci ludzie obdarzyli mnie zaufaniem. I tak postępowałam w pierwszych miejscach, natomiast z czasem przekonałam się, że wystarczy na przykład kolejce w sklepiku zagadać do kogoś i to jest równie dobrym wprowadzeniem do danej społeczności. To są tak serdecznie otwarci ludzie, a jednocześnie chyba trochę byli mnie ciekawi, dlatego że to było tak naprawdę, to chyba nie było zbieranie informacji z mojej strony, to była raczej wymiana informacji, dlatego że ja dużo pytałam, ale na wiele pytań też odpowiadałam. I tak, poruszałam się sama po tych osiedlach. Zawsze byłam obdarzana opieką. Nie spotkało mnie absolutnie nic złego i zawsze się śmiałam. Ja mieszkałam w takiej bardzo bogatej części Medellin, ale większość dnia spędzałam właśnie w Barrios Populares i zawsze się śmiałam, że mogę tam jechać głodna, a wrócę nakarmiona. Bo ci ludzie zawsze jakby częstowali mnie czymkolwiek, cokolwiek mieli w garnku. Jeśli tam pływał jeden kawałek mięsa, to ja go zawsze dostawałam. Mhm. Także nawet w tym niedostatku dzielili się ze mną wszystkim, co mieli. No i tak, rzeczywiście te Barrios Populares były na celowniku tych zmian architektonicznych w mieście. No i głównym takim, może nie głównym, ale bardzo ważną zmianą, jaką zaczęto wprowadzać, była troska o miejsca publiczne, o takie parki, o miejsca właśnie użytku publicznego. Dlaczego to takie ważne i trudne? Ważne dlatego, że jakby w czasach tej takiej nocy Medellin, kiedy ginęło tak bardzo wiele ludzi, oni się nauczyli chować w swoich domach. Ja wręcz rozmawiałam z panią, w której osiedlu ta wymiana ognia była tak ciężka, że ona większość dnia spędzała ze swoimi synami, leżąc pod łóżkiem w drugim pokoju, bo zdarzało się, że kule przebijały ścianę takiego domostwa i zabijały kogoś, kto siedział przed telewizorem w domu. Więc ona ze swoimi synami leżała pod łóżkiem prawie cały dzień. Ci chłopcy stracili 2 lata szkoły, no bo nie puszczała ich do szkoły. No więc tak wyglądało życie tych ludzi, więc w momencie, kiedy one stały się bezpieczne jako miejsca, trzeba było zachęcić ludzi do tego, żeby znowu zaczęli, nabierali do siebie nawzajem zaufania, żeby zaczęli no, wychodzić z domu. Stąd te miejsca, parki, miejsca. I żeby się gdzieś spotykali z innymi też. Tak, tak. Żeby odbudować też więzi społeczne, tak? I te parki są piękne, ładne, jak pani ocenia? No właśnie, ale jakby z bardzo wielką trudnością w tych Barrios Populares jest to, że tam nie ma gdzie wsadzić szpilki, tam nie ma gdzie sklepiku zrobić, boiska wybudować. No rzeczywiście, bo przecież to są takie wąskie uliczki i mnóstwo domków. Tak, więc to jest olbrzymia trudność, bo żeby wprowadzać jakiekolwiek interwencje w takich miejscach, no co, no trzeba wysiedlać ludzi i burzyć ich domy. No te miejsca, które powstały, rzeczywiście są piękne, natomiast piękną inicjatywą ostatnich lat zwłaszcza są takie projekty nazwane UBAS, Unidad de Vida Articulada. Jakby mniejsza o nazwę, ale są to takie ośrodki rekreacyjne, sportowe, które są pomyślane w ten sposób, że są piętrowe. Często mają aż 3 piętra i w ten sposób na bardzo niewielkiej przestrzeni mogą mieścić siłownie, boisko. Boiska są bardzo ważne w Kolumbii. Sale spotkań, czasem nawet baseny. I są takimi też bardzo dobrymi, bezpiecznymi, oświetlonymi miejscami z Wi-Fi, które gromadzą wokół siebie społeczność. I to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa. Ja jakby mogę powiedzieć, że rzeczywiście te budowle mają wpływ na życie ludzi, na życie tych mieszkańców. Wiele takich, nie wiem, pięknych inicjatyw, pięknych parków nie służy aż tak bardzo tej ludności. Wiele z tych inwestycji, mimo że została sprzedana jako ulepszenie życia tych najbiedniejszych, była tak naprawdę pomyślana pod turystów, pod poprawienie PR-u miasta, a nie bezpośrednie zaadresowanie potrzeb tych mieszkańców. I to są takie inicjatywy, które w mniejszym stopniu służą mieszkańcom. Za chwilę przeniesiemy się do centrum miasta, w miejsca, może nie nazwałbym ich piękniejsze, ale no bardziej historyczne, prawda, związane już z tą historią Kolumbii. No i właśnie chciałbym też, żebyśmy opowiedzieli coś o tym metrze, które, czy ono rzeczywiście funkcjonuje tak jak metro w każdym innym mieście, a także zapytam też o Escobara, ale od strony turystycznej. Czy Medellin wykorzystuje tą niesławę do tego, by zarabiać pieniądze. Świat z lotu Drozda. kolektyw DJ-ski Up, Bustle and Out, inspirowany muzyką i Ameryki Łacińskiej. Też taki rytm zbliżony do monotonii rytmu metra pędzącego na przykład przez Medellin. Eweryna Biczyńska cały czas w studiu. Opowiadamy o tym wspaniałym mieście. Mieście, które cały czas się... w którym możemy cały czas spotkać coś nowego, jakiś nowy element architektury, który powoduje, że to miasto odchodzi od tego, co było kiedyś, czyli od tych czarnych chwil. Proszę powiedzieć, jedziemy metrem i co widzimy? Dojeżdżamy do centrum miasta. W zasadzie tak. W to metro wsiadamy w ogóle na południu, w okolicach bogatego El Poblado, bo jakby warto też tutaj powiedzieć o tym, jak cały czas w tym mieście widać podziały społeczne. Południe to jest miejsce, gdzie zamieszkują ludzie bogaci, najbogatsi w tym mieście. I wsiadając tam, że w metro, widzimy bogate wieżowce wyrastające po obydwu stronach. No i udajemy się na północ. W okolicach centrum widzimy budynki administracji. No i dojeżdżamy do centrum naznaczonego przez dwie stacje, Parque Berrio i San Antonio. No i to jest takie tętniące miejsce spotkań Medellińczyków. Czy piękne? Moim zdaniem piękne. Tam są parki, są tam miejsca spotkań. No i taki must see każdego turysty w Medellin, czyli Muzeum Antioqui, Museo de Antioquia, z parkiem rzeźb Botero. Tam każdy turysta musi się udać. Rzeźby Botero... Fernando Botero, tak. Medellińskiego słynnego rzeźbiarza i malarza. Polecam lekturę jego prac, jeśli tak mogę powiedzieć, dlatego że on w swoim malarstwie zwłaszcza zawarł kawał historii Kolumbii, także tej smutnej, tej tragicznej. Centrum to jest też ważny punkt przysiadkowy. Stamtąd odchodzi tramwaj, odchodzą stamtąd kolejki linowe, zresztą one odchodzą też z innych stacji i cały ten transport Medellin to jest duma tego miasta. A początki nie były takie łatwe, dlatego że budowa metra zaczęła się już w latach 80., ale z przyczyn związanych z dostawcami usługi tę budowę porzucono. I widok tego rozgrzebanego metra, tej rozgrzebanej budowy podobno był czymś strasznym, czymś takim trochę krajobrazem wojennym. Jeszcze te straszne lata 80., więc to jakby bardzo wzmacniało ten efekt przygnębiający. Natomiast kiedy w 94 roku, a pamiętamy, że to był ten moment takiego właśnie początku przemian i pójścia w dobrą stronę, kiedy otwarto tę linię metra w 94 roku, no to był jak taki symbol. To był właśnie taki oznaka cudu właśnie dla tych mieszkańców. Tak wlało w nich nową nadzieję, nowego ducha i Medellińczycy bardzo swoje metro kochają. Ono jest czyściutkie, jest piękne, jest pełne porządku. Doprowadziło nawet do powstania czegoś, co się nazywa kulturą metro. Tak? Jest coś takiego jak kultura metro, czyli bezwzględne przestrzeganie zasad tam panujących. Nie biegamy, ustawiamy się w kolejkach do wejścia. Są czasem pracownicy, którzy wyznaczają, w którym miejscu należy się ustawić w kolejkę. Absolutnie nie ma przepychania. Panuje uprzejmość, ustępowanie sobie miejsca. Jest to naprawdę fantastyczne, bezpieczne, uporządkowane miejsce. I mówi to osoba, która spędziła tam dwa miesiące w Medellin. Czyli to nie są wrażenia naiwnego turysty, który jest zachwycony, bo widzi coś po raz pierwszy, tylko to jest potwierdzone doświadczenie dnia codziennego, podróży metrem. Tak. No, które zresztą w ogóle jest bardzo efektywne i jest najlepszym sposobem przemieszczania się w tym mieście, które niestety stoi w korkach. No i jest też wygodne, dlatego że łatwo się z niego przesiadać do kolejek linowych, takich kolejek, jakie znamy z gór. W tym mieście służą do tego, żeby się przemieszczać do tych peryferyjnych dzielnic. Czyli to są normalne środki komunikacji publicznej, kolejka linowa. Tak, kolejka linowa, w ramach tego samego biletu. Zresztą są takie stacje przesiadkowe i się przesiadamy do takiej kolejki linowej, która w godzinach szczytu pomyka całkiem żwawo, aż może się w głowie zakręcić. I w parę minut docieramy do szczytów miasta Medellin, do tych peryferyjnych, biednych osiedli. Czyli do tych biednych osiedli, po których też pani się poruszała, rozmawiając i pytając o przeszłość, i pytając o przyszłość, tak? Tak. Tegoż miasta. No dobrze, ale co można robić w Medellin, jeżeli już tam jesteśmy? Bo ja mówię Medellin, ponieważ tak usłyszałem od pani, że powinno się wymawiać. Jak w ogóle mieszkańcy tego miasta wymawiają nazwę Medellin? W kontekście języka kolumbijskiego, znaczy tak. Hiszpańskiego kolumbijskiego, to jest Medellin. Medellin. Medellin. Mhm. Ale po hiszpańsku Medellin jest... Mówi się Medellin albo Medellin, właściwie po hiszpańsku będzie dobrze, będzie to zrozumiałe. To w takim razie wracamy do Escobara, wracamy do tego, co można robić w Medellin. Czy turysta może w takim razie, ktoś, kto się zdecyduje tam przyjechać, pójść śladami Pablo Escobara? Tak, są organizowane... I na której stacji metra trzeba wysiąść, żeby pójść na taką wycieczkę? Czy nie wiemy, na której stacji? Śladami Escobara naznaczone jest całe miasto. Ktoś znający dobrze historię może nam pokazać willę, gdzie torturował swoich więźniów, kilka ruin jeszcze wciąż istniejących po domach, które wysadził. I to jakby całe miasto jest naznaczone tymi śladami. I turyści chodzą? Wydaje mi się, że turyści biorą udział raczej w zorganizowanych wycieczkach. Są takie dwa punkty chyba szczególnie popularne. Jedna to jest Via Napoles, czyli taka posiadłość jego poza miastem. Trzeba udać się poza miasto, żeby zobaczyć wspaniałą budowlę razem z parkiem, w którym dawniej było zoo, baseny i nie wiem co jeszcze. I to na pewno jest ciesząca się powodzeniem atrakcja turystyczna. No i jest to też na przykład grób Pablo Escobara w Envigado, w miejscowości, z której pochodził, na którym to grobie zawsze są świeże kwiaty i znicze. I to są popularne takie metody zwiedzania na Escobara? Są popularne, tak. Mhm. Tak. Narkotours. To jest jeden ze sposobów zarobkowania. No to jest to, co wielu turystów interesuje, jeśli chodzi o Medellin. Ale są też bardzo ciekawe wycieczki, na przykład śladami murali miasta Medellin, czyli coś jakby trochę jako przeciwwaga dla tych narkotours. Także można się z wycieczką udać do tych Barrios Populares i tam przewodnicy miejscowi wywodzący się z tych osiedli pokazują nam murale, pokazują nam właśnie nowe instalacje ciekawe w przestrzeni, na przykład ruchome schody, bo jest tam też taka atrakcja. Cóż tutaj wymyślono? No naprawdę, tak jak mówię o tej topografii, to ona jest nie bez znaczenia. Wracam do tego, dlatego że ja bardzo kocham Warszawę za to, że jest płaska i łatwo się po niej poruszać. Natomiast Medellin bardzo poczułam w nogach, dlatego że do tych osiedli po prostu trzeba się wspinać po, no chyba jak dla mnie to tysiącach schodów. Tysiące schodów, które trzeba pokonać na górę. No i to jakby nie dla wszystkich jest to bariera do pokonania. I rzeczywiście w jednym miejscu, uważam, że znaczy to jest rozwiązanie dla mieszkańców tego konkretnego osiedla, zbudowano po prostu zadaszone schody ruchome w miejscu takich schodków, po których się trzeba wspinać. Byłoby to cudowne, gdyby zastosowano to, przynajmniej w połowie takich miejsc. Tutaj pełni to rolę atrakcji turystycznej, ale razem właśnie, kiedy oglądamy takie schody ruchome, oglądamy murale, rozmawiamy z młodzieżą, która tworzy zespoły muzyczne i rapuje na temat historii i teraźniejszości Medellin. Możemy to zobaczyć właśnie w tych miejscach, że to robią na żywo, tak? Nie, na ulicach, czy po prostu trzeba się z nimi spotkać? Raczej trzeba się z nimi spotkać. No chyba, że się ma szczęście i napotka się, jak robią to na żywo, ale oni raczej opowiadają o tym, jak żyją, jakie alternatywy dla złej działalności znajdują. I myślę, że to jest też ciekawa przeciwwaga dla tych narkotours. A dojeżdżamy do ostatniej stacji metra, wyruszyliśmy z tej bogatej dzielnicy. Tak. Przejechaliśmy przez centrum. Przejechaliśmy przez centrum, murale, schody ruchome, przesiadka do kolejki linowej i ostatnia stacja, gdzie jest? No to zależy, w którą stronę się udamy, bo to nie tak jak w Warszawie, że dwa końce, no cztery. Cztery końce, ale wchodzi Medellin. Tak jest. Poruszając się na północ, tą główną linią metra, uważam, że można jakby fantastyczny ogląd tego miasta mieć i zderzyć bogate południe z biedną północą, bo kiedy wyruszamy z centrum, nagle obserwujemy, że te właśnie ubogie domki, które przedtem widzieliśmy na peryferiach, na zboczach, one nagle podchodzą aż do samego metra. Bo północ tego miasta jest w zasadzie w całości złożona z tych barrios populares. Więc kiedy wjeżdżamy na północne stacje, nie ma już nic poza tymi gęstymi zabudowaniami tych biednych osiedli. Na jednej z tych stacji na północy możemy właśnie przesiąść się w kolejkę linową i udać się do takiego osiedla bardzo chętnie odwiedzanego też przez turystów, Santo Domingo Savio na północy. To osiedle było strasznie naznaczone przez przemoc w latach 80., 90. i jeszcze na początku XXI wieku. Jakby strasznie duża była tam aktywność tych organizacji przestępczych i tam też właśnie na początku tych przemian Sergio Fajardo skierował swoje działania i tam postanowił wbudować taką wielką, ikoniczną budowlę Parque Biblioteca España, Park Biblioteca, który był też częściowo finansowany przez króla Hiszpanii. Ten król Hiszpanii był na otwarciu w ogóle tego budynku. Okej, teraz ten budynek nie funkcjonuje, bo z powodu wad konstrukcyjnych trochę się rozpadł, ale to jest nieistotne. Istotne jest to, jakie przemiany nastąpiły w ogóle w tym osiedlu, placy zabaw, ludzie na ulicach. Urocze jest to, że uliczka przy wyjściu z metra jest zamknięta i jest taką prawie że promenadą. Są tam restauracje, sklepiki, knajpki, to jest ożywione. Naprawdę. Jakby to, co się stało z tym osiedlem, no, daje otuchę. Daje otuchę i mam wrażenie, że doszliśmy do ostatniej stacji i do ostatniego momentu naszego dzisiejszego programu optymistycznego. Zaczęliśmy od pokazania, w jaki sposób Medellin stało się piekłem na ziemi, a doszliśmy do miejsca, które daje nam otuchę i daje otuchę mieszkańcom i generalnie zapraszamy do Medellin, tak? Można absolutnie powiedzieć. Jest to naprawdę taka destynacja turystyczna, bardzo popularna. Ostatnio, bodaj rok albo dwa lata temu, zostało umieszczone na liście najbardziej cool miast. Przepraszam, że używam angielszczyzny, ale takie jest to określenie. Miasto najbardziej cool i dla imprezowiczów, i dla poszukiwaczy sztuki, i dla poszukiwaczy odpoczynku w naturze, bo łatwo jest z Medellin znaleźć się w pięknym otoczeniu przyrody. I dla tych, którzy chcą poznać wspaniałych, ciepłych, zapraszających ludzi wszędzie, gdzie tylko się znajdą. Dla tych, którzy chcą wspaniałej kuchni popróbować. Dla tych, którzy chcą zobaczyć te niezwykłe przemiany i przejechać się kolejką linową. Tak, zapraszamy. Cool Medellin. Dziękuję bardzo. Ewelina Biczyńska, badacz, odkrywca Ameryki Łacińskiej, socjolożka i prezes Fundacji imienia profesora Andrzeja Dębicza. Pięknie opowiadała o historii tego miasta. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A Świat z lotu Drozda prezentował Michał Żakowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.